گران محترم والدن کو دا مولانا مفتی مجتبی امیر صاحب دا دورہ تفسیر قرآن دا 73 نمبر 61 چپ مدرسہ جوار قرآن سلیم خان کی پبار 8/2007 کی شعر دا دید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاد توید سنت کیسٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 مساله کې زه आवाज هم نه ما سره زماني کان ملګری دي ابراهيم عليه صلوات و سلام او ارسره نور انبيا ابراهيم عليه السلام بيان ذکر کړي او د نور انبيا په دستخط دي د نور انبيا او دستخط په ذکر کړي چې ټول دا یو بیانو وایذ قال ابراهيم لابي ازر ازر د ابراهيم عليه صلوات و سلام پلارو خپل نوم وي تاروخو تاروخو دا د نمرود لوی پیرو د نمرود د پنځیر شیر څه ذکر کوي مدذل العالی چې دومره لوی پیرو چې نمرود به ترغه فیصله نکولا تر سو پورې چې والد ابراهیم علی السلام پلار په سر تاج نوې خه چې په سر ولاغه پټ کې خو نو فیصله وکولا او دا هغه په کور کې با ډیر جناکو خدمت کو او دا د هغه کور ته خلکو بخلی وي چې دا به پیر صاحب تمنګ بخلی دي دا خدمت پکې چې څوک ابراهیم علیه السلام دا आवाज کو نو تقریبا سالور سو جناکای دا وی دا غي کراوي او دا ابراهیم علیه السلام کور به په کونسو باندې جارو کو د ابراهیم علیه السلام کور اوبه په کونسو جارو کو او چې د ابراهیم علیه السلام پلار به دربار ته تو دربار ته به تو نو هغه به جناکو به سرونه کته کړي او کونسای به په ځمکه باندې غوړولې وي او د هغې په کونسو په ویښتو به خپې کې خودی او دربار ته به تو دومره لوی پیرو ابراهیم علیه السلام دومره لوی پیرخانې للته ورکړې وه ا دې اوس معمولي غونتې دغه للته نه شي ورکولی وی پلانکي کاروئ چې کمی انغاری دی یا پلان کی کارا گلتا دا او اغیی کارا چه کمینو باز کورد و منتر و لخلق رازی ای بیا با خروسو دی ابراهیم علیه السلام رو لوی پیرخانه دا چاوان چاگه و لوی پیرخانه لاللہ تور کردی دا وید قالا ابراهیم علی ابی آزار پاوکی چه ابراهیم علیه السلام بابا خپلتا لی ابی آزار لار خپلتا چه آزارو اتا تقید و اسنامن آلیا ای جوړای ته شګونه نه کانو باندې انو زمواران ا تد تغذو اسنامن الیا سنم لنیک باندې شکل تا وای ا تد تغذو اسنامن الیا ای جوړای ته بوتان لرا زمواران ا غیل صفاتونه ورکای انی اراکا وقومک فی ظلال مبین یقینا وینم تعالرا او قوم سالرا په گمراه کار کین وکذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض دا کشان دی خود ابراهیم علیہ السلام تا عجائب دا اسمانونه او زمکه چې دلیل پیونی وی لی استدل به دا چې دلیل پیونی وی ولی یکونا من الموقنین او دا چې شید یقین کون کنه بخکارا عیانن کما ایقن بیانن ولی یکونا من الموقنین دا چې شید من الموقنین لی یقین کون کنه فلما جن علی اللیل و را کوکبان دی ابراهیم علیہ السلام قوم اغیی که کواکب پرستی موا مظاهر پرستی ستورو سپوگمائی ننوار دی عبادتو نبی امکل او عبادتی پا شکل وانسمگا که بسو مقرر کریو اغیی نبی زان لشکلو نجوڑول او اغیی بی ام پامدت کولو سورج دیوتا چاند دیوتا چاند اوسم چې کمنو په هندوانو کېشته دی ناغا څنګه دې څه وکړي او څنګه مو چاند بچان څه ته څنګه نوم لیکل په هندوانو کې اوسم رامچندر دی رامچندر دا خپل لغه ته نسبت کوي چې دا غي چاند دیوتا دا وی خدای دی او سورج دیوتا نمونه پا آغا بان نگدی رام چندر این دوانو چه متاثره اینو هم بی آغا شانتی نگدی چند بادشاه دیشی سوکس شیشی سوکس شیشی از این دوانو متاثره اینو نو دا آغای کم داوا دا شه پا آغای که او نو ابراهیم علیه السلام دا آغای بیانو نا کول آغای لبتا آغای تا بیان که آغی به پا عجیبه طریقه وانه پویا کول آغا بیان اللہ کئی فلما جنالی لیلو را کو کبان هر کلا چی تیارشوا پا دشپا جنالی اللیل تیارکلا پا دوانش پی را کو کبان اولی دستوری لا قالا ندووی حازا ربی دامی رب دیسو حازا ربی دامی رب دیسو گورا دو قسم ٹکی پختو کندا سدا اغا یو دل سر جڑی گی سوالیا او بل رہ کے سوال نی لکو زواما شیخ صاحب راغے دا میں تاسو خبر در کے کنا چی شیخ صاحب راغے اوس بیا واما شیخ صاحب راغے ندی سے مطلب نے خبر در کوم کا تپوس در نہ کوم تپوس تے کنا اس تے کہ یو دے خوب یو انداز اغا سوالیہ نشانی او بل انداز اغا نئی راغے او راغے صحیح دے کنا شاپور شے رحم اللہ و فرمائل راغے وڑو کے زوے دے ابو حریرہ نا اغا وی جمعات کے ناس تو ابو حریرہ وی سبقی ہوئی وی غرموا نیما ورتوی چې کور تازه کنا ابو هريره نیغه ما ته وی چې زو کور ته आवाज دلې شمه څه مطلب چې غرمه د आवाज نه شم د یو طالب را سره کچی بومی دي ٹھیک ده کنا وی برره ساری ټیمو وی سبق وی ما ته چې ابو هريره کور ته نه دي وی زما بیمار ته چې طالب در سره کم وی هغه چې زو کور ته आवाज دلې شمه یو جمله ده کنا ما شمانم پدی پویی چه پرون دا سوالیو ها چه زکور دوازت لیشم مطلب نشم دی سکرا سرکا او بر ازی زکور دوازت لیشم یعنی سکولو تا ضرورتو نشت دی حاز عربیم دق کشانتی دی کتوه چه حاز عربی دامی رب دی نسو مطلب دا سطور زمان سدی رب دی او حاز عربی دامی رب دی سو دا لهم ربی ترکوا دا استفامین کاری دی دانا چه قادیانه وی چه ابراهیم علیہ السلام دا نبوت امک کی شرک کرو دا تو اتو دا تو بشیر کرد تو مشرکی ہویا قال هذا ربی ورطاوی اولی دامی رب دیسو زبو زیت رحمد شوام فلا ما فلا کل جدوب شو نموقعی مندلا قانوی لا وحب لا فیلین مینانو کومازو دی بادت دوبی دون کسرا ودا خود یو حالت نبل حالت تا بدلیگی او چه سوگ دی یو حالت نبل حالت تا بدلیگی اگا خدای نئی دا کارزنو کومان لا وحب لا فلین مینان کو مزد عبادت آڈو بیدون کو سرا لا وحب عبادت آر باب المتغیرین مداری کوئی فلما رال قمر بازگان وار کلائی چویلی دست بکمائی رو خانا پرقیدون کی قالان ویوی حضا ربی وزام رب دسو فلما فلان وار کل جدو بشوا قالان ویوی لیلم یادینی کنو ایک لکڑ مال عرب زما لا کنن من القوم زوالین مازی دا لا علم یادین ربی کما تخونن ایک عرب زما لا کنن من القوم زوالین مقام خام بزد اکلا کن پا گمراه زبان گمراه خمات خودا نکڑی دا فرما راشم سا بازی غطان نوار کلی چویری دا نوار پلقین دا چمکدار قالان ویوی هذا ربی دا رنا چی دا دا دا رب زمان ها زیهی بکارو بازی غطن و ها دا ربی یا ها دا زوو یا ها دا طالعون دا را خطون که دا دا رب زمان ها دا اکبر دا دا غرد پا فایده که دا فایده خودی را دا بی ها دا اکبر دا دا غرد پا فید رسانه که فلا ما فلت نوار کل جوتوب شو قانوی یا قومی و قومی اینی بری امی ما تشریکون یقینا ز ویزاره ما دا غینا چتا سوی صدار جوڑوئی نو چرتا زی یدی ٹورنا ویزارا نو چرتا روانی وینی وجاتو وجیه للذی فطر السماوات والارض یقینا ما نیخ کڑا مخوی و جاتو وجیا اڑول میں دیکھ پل مخو نیخ کڑا میں دیکھ پل مخ یعنی و جاتو وجیا اڑول میں دیکھ پل توجو ٹولا للذی آغذاتا فطر سماوات والارض چھ پیدا کری اسمارنا اسم کی حنیفن یودا اللہ پدا سیال کی جماعتون کے اندشر کو دردن کے بتوحید ومانا من المشرکین او نیم ازد مشرکانونا ومانا من المشرکین او نیم ازد مشرکانونا دا آیات انی وجات وجی للذی دا زن خلق دی نیت تڑلو نمخ کی ہوئی دی نیت تڑلو نمخ کی ہوئی خود دی نیت تڑلو نمخ کی دانشتے دی بلکی چی نیت دی اتڑو اللہ اکبر دی اوئی نو دی سبحانک اللہم پزائی باندے انی وجات وجی اویل جائز دی شتا دی روایاتو کی سبحانک اللہم پزائی اوایا یا سبحانک اللہم اموایا دا اموایا چی نفل کی زان لا دوارو اوایا نو دی نیت تڑلو نمخ کی انی وجات وجی للذی روایاتو کی ثابت ندی نشت جدا ہے حنیفا و مانا من المشرکین او نیم از دا مشرکانونا و حاجهو قومهو منسکون بسم اللہ الرحمن الرحیم و حاجهو قومهو قالا تحاجونی فی اللہ وقد هدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیئن علما افلا تتذکرون واقعات ابراہیم علیہ الصلات والسلام اغا ذکر کولا د پارا ددی جز د خپل بیان کی آواز نیم اغا ہستی چې تاسو اغا تزان نسبت کوي چې مونږه ابراہیم یان یو اغا مسا ز د اغا مسله کوم مونږه دواړه په مسله کې یو یو واقعا ذکر کرا ابراہیم علیہ السلام وی چدا نور سزونا نمانم یواز دا اللہ طرف تایم نو قوم و سر دلیلو نویل شورو کرل باسونا مباسی شورو کرل جگڑ شورو کرل ابراہیم علیہ السلام اغیطا داغی بیان کی وحاجہو قومو قالا تحاجونی فی اللہ او جگڑا او کڑا دا سرا قوم دا دلیل نوویل دا سرا قوم دا قالا توها جونی فی اللہ نوی تاسو دلیل نوائی وائی ما سرا باس امو باعثا کوئی ما سرا فی اللہ ببارد والی دا اللہ کی وقد حدان او یقینا ما تا اللہ ہدایت کردے او یقینا زا اللہ مضبوط کردیم فلا خافو ما تشرکو نبی دا دا باطل پرستو قانون دے چی یاری با دی پس واجبانی دمکیانی بدل در کئی نو مشرک با دی یاری پا دی باندی چی زمونگ بابا با در تکر در رسی کٹ پا در باندی واری او گاڑی با در لراوا چی ولا خافو ما تشرکو نبی الا یشا ربی شیعا وینی یاری گما داغینا چی صدار جوڑوی تاسو داغی اللہ سرام الا یشا ربی شیعا مگر آغا چه خواری رب زمان معمولی تکلیف رسول شیعن سا تکلیف رسول کالا را تا الا این شاعا تفویز دی تقدیر الهی تا یعنی دا خبرم در تا اکڑا چه زستا سا دا باباگانو نا نیاریگم خوکت دی نرستو ما تا سا تکلیف راو رسید نو دا با گرستا سا باباگانو نی را رسول دا بچار رسولی اللہ دا عقیده والا سمی الا این شاعا ربی شیعن مگر آغا چو غاڑی رب زمان ستکلیف رسول واسی عربی کل شین علما رسیدل در رب زمان ریو سیستا پا علم کی افلا تتذکرون نوائی تاسو نصیت ناخلی فتتمیزو بین العاجز والقادر نصیت تو آخلی دا عاجز او دا قادر پا منس کی وفرقو کئی کنا وکیفا خافو ما اشرکتم او سنگو یاریگما داغینا وکیفا خافو اما اشرکتم او سرانگی ویاریگم داغینا چتازی صدار جوڑ کردی ولا تخافونا انکم اشرکتم باللہ او نیاریگی تاسو چیقینا تازی صدار جوڑ کردی دا اللہ سرام زد امن زائی کئیم نما توائی او یاریگا او تاسو د یری ځای کې نو تاسو نه یری گئی په به جوړ نشوي زه د امن ځای کې يم نو ما ته وای تاسو شه او یریگا او خپل د یری ځای کې هغه ځای کې امن حاصل وای او یری گئی نه ولا تخافونا انکم اشرکتم بالله او نه یری گئی تاسو چې یقینا تاسو صدا جو کړی د الله سره ما لم ينزل بي عليكم سلطانا او سيزونا چني دراله گله الله په دې باندې پتا اوس دلیل فایل فریقین حق بالامن کوم یو د دوه ډول نه ډیر لایق دي د امن د بچ کېدو د عذاب نه بالامن د بچ کېدو د عذاب چې څوک به د عذاب نه بچ کیږي ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ نو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم هغه کسان چې ایمان راوړل ولم یلبسوا ایمانهم بظلم او نه د ګډ کړی د ایمانونو خپلو سره شرک ایمان سره شرک نه دی ګډ کړي ظلم نه مراد شرک دا آیات چې نازل شو صحابه کرام و نبی علیہ السلام تو فرمایل و ایونا لم یظلم یا رسول الله مونږ کوم یو ظلم نه دی کړي اره یو مونږ کې سنا سو ګناه کړي یو ګناه ظلم دی نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بني لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم د ظلم نه مراد شرک دی چنه وی گاٹ کړه دی ایمان نو سرا ظلمین شرک لرا اولایک لهم الامن دا غلک چې نو دی لاله بچ کې د الله عذاب نه او دا دی امن والا الګ فکروم دی دا دی امن والا دا دشګرد ندی او چې مشرکین واغسی دشتګردی اولایک لهم الامن وهم مهتدون او دی په سمالار دا انتها پسند ندی دا انتشار پیلانه والے ندی وهم مهتدون دا دی پی ہدایت باندی و تلکا حجتنا آتینا ابراہیم او دا او دلیل او غلب زمگا چور کڑی و منگا ابراہیم علیہ السلام لرام علا قومی پا قوم دد باندی نرفا و درجات من نشا اوچتو منگا درج دا غچا چوگوارو منگا ان ربکا کیمون علیم یقینا رب ساچ دنو آدی پوا و حکمت والا و احمنا لو اساق و یعقوب ورکڑو منگا دلرا اساق و یعقوب اسماعیل بکی یاد نکو زکاغا لگ زوانای که ملاو شو کنن او اصاق پو بوداوالی که نو پو بوداوالی که بچه ورکول دادیر لو احسان نکنن زکای پی احسانونو که ذکر کئی زکای اصاق علیہ السلام ذکر کو وواحبنا لہو اصاق و یاقوب اور کڑو منگا دلرا اصاق بچوڑے و یاقوب و یاقوب نوسے کلن حدینا دا طول منگا کلک کڑو ببیان توحید باندے وانو وان هدینا من قبلو آنو علیہ السلام کلکڑو منگا پخوا او دا اولاد داغنا داود و سلیمان چه دیل را دا نبوت سر بادشایی ورکڑشیو و ایوبا و یوسف او ایوبا و یوسف علیہ السلام چه دی بان تکلیفون دیر راغلیو سر دا پیغمبراینا و موسی و هارون او موسی و هارون چه دادوار چیو نو دی سر موجزه دیروی و کذالکا نجز المحسنین دا کرنگی منگا بادلی ورکو نیکانو تا و زکریا و یحیا و عیسی و الیاس و زکریا و یحیا زکریا و یحیا دا دوار وجلی شیو دا قومونو طرفنا و زکریا و یحیا پلار زوی عرکڑو پا بیان دا توحید باننی یحیا علیہ السلام دا آغا پا سر بانی یو رندائی ایو کنجر ایڈمی یو الک تووی واده دا سرکوما خود زکریا دی یحیی علیہ السلام سر براله راړي دی یحیی علیہ السلام سر د لوی اختر پرز رانډه ته په تخبه کې فیشو اگر دم اولګیت قنجر او لگا هغه یحیی علیہ السلام شهید کو او دی یحیی علیہ السلام سر هغه غلګا هله وړو ا قنجر له په تخبه کې وړو وا زکریا و یحیی او زکریا و یحیی و عیسی و الیاس او دا عیسیٰ و دا الیاس علیہ السلام امتیان دیر کمون کلو من الصالحین دا طول دا نیکانونا و اسماعیل و الیسا و یونس و لوتا دا سرو روڑا پردی وطن کے عبادو او اسماعیل و یسا او یونس و لوتا علیہ السلام و کلن فضلنا علی العالمین او دا طول منگا غرکڑو پا عالم باندین و طول مخلوقاتم غرکڑو و کلن فضلنا علی العالمین اواری اومنگا قرکڑو علی العالمین و مخلوقاتو بانده و من آبائیم اجمالی دا تقریبا ولس انبیاء دا غی تذکرہ شو اجمالا وامن آبائهم او پلارانو دینا زن دا پلارانو دینا او دا اولاد دینا او درونو دینا واجتبائینا هم خورکڑیمیو دیلارا دا پارا دا دین دل نمی انولیو وادینا هم الاسورات مستقیم او کلکڑیمیو دیلارا پلارانی غبان دین ذالک او داللہ یادی بی من یشاء دا ہدایت داللہ دے چیدایت کی بدے سرا چاد چو غواری دا بندیانو پرونا ولو اشرکو لا بطوانم ماکانو یعملون کشر کو کدی خال کشر کڑا دی خال کو عامو خلکو ته اشاره ده یادی انبیاءو کشر کڑا نو عمل بے دوڑا شیو خوشر کے کڑا ندے نو عملی دوڑا ندے لووی پا ممتنعاتو داخلی کی کنا شر کے کڑا ندے نو عملی برباد ندے خوشر سر عملو نو بربادی گی عملو سر تباہ کی گی نوالو اشرکو لابطانم کدی صدار جو کڑا دا اللہ سر خام خواہ برباد شیو دوڑا شیو دا دینا آج دی کولو اولائک اللذی آتینام الكتاب دا دیا کسان چو ورکڑ میں دیل را کتاب وال حکم و نبوا او پویاز دیو پیغمبری فای اکفر بیا آولائی که انکارو کی بدی بانی دا خلق دا مکی والا یعنی دا موجودا بس چه دا مکی والا اویلشی قرآن کی دینا مراد موجودی دا قرآن مخاطب پہر زمانہ کی یعنی اس دینا ماو تا مراد جو کنا فای اکفر بیا آولائی که انکارو کی بدی خبر باندین ها اولائی دا خلق فقد وکلنا بها قومن یقیناً منگا مقرکڑ بده بانده قومن یو دا سکلق خلق لیسو بها بکافرین چنی دی پاغی بانده بلکل انکار کون کی بلکل بے انکار نکی لکم دینی والا اغب اللہ راولی دا وی اللہ چه زمادین ستا محتاج نده زمادین ستا محتاج نده زوات زمادین محتاجی کته زما دین تکین نه زما دین وانه وری نور برا عالم کنا خطابدار برا عالم غیب دین تراست لړقی کی بهم نا فقد وکلنا بیا قومن یقین مقرکل منگا بده باندې قوم تاسکلا لیسو بیا بکافرین شنی دی بالکل بده باندې انکار کون کی اولائک الذین هد الله فبهدا ومقتدی یومانا اولائک الذین دی قوم لیسو بیا بکافرین ته اشاره ده دا چې کم کلک میرا اوستل لکه مدینی والا صحابه کرام دا چې دینو حد الله الله ولا توفیق ورکړو فاوی هدا او مقتدی دوی په هدایت پر روان شام پدی پر روان شام یادونه معنا چې اولایکن مراد پیغمبران دي اولایک الذین دا پیغمبران هغه بختور دي حد الله چ اللہ اور تو ہدایت کڑو اللہ اللہ توفیق اور کڑو سشیلا کبیر وئی ہداہم اللہ الی ابطال الشرک و بیان التوحید و اثبات التوحید اللہ والا توفیق اور کڑو الی ابطال الشرک و اثبات التوحید شرک باطل لولا او توحید بیان لولا نو اسبر کما صبرو قرطبی وئی داس اک لکشا لکچ غیک لکو فاوی هدا و مقتدی دی به هدایت پس روان شام فاوی طریقهم من التوحید و صبر اقتدی جلالینوی فاوی طریقهم من التوحید و صبر اقتدی دی جسنگا توحید بیاناو او دی جسنگ کو مشکلات و صبر کاو تا پی ام کلک شا او توحید بیان کام قل لا اصلکم علی اجرا دی وی سد تامی غرزی دی کنام ورته نغواړم تاسو نه په دې قسم مزدوري اجران نه کړه دا اس قسم مزدوري پیسې درنه مو نغواړم نوٹ نغواړم اوټ نغواړم مشری نغواړم او دارنګي تاسو د جرګې صدرتوب او تاسو د میټینګ او د تنظیم اميري او جرنل سیکرټري کې ګمانم اجران وسړیا اجي صاحب راتمو آیا مولای صاحب راتمو آیا شیخ صاحب راتمو آیا دا نوم نغواړم سړیا و بالخ راتم اگدا دارا تم مگدا دادنم نغوارم لا اصلکم علی اجرا نغوارم تاسونا بدیس مزدوری زمان مزدوری خدا دا انہوا الا ذکر للعالمین نیدا مگر نصیحت دپار دو طول مخلوقات زخو بے بیان کم طول تو بیان کم وما قدر اللہ حق قدری نوچی نیمانی ندید اللہ سخیالو ساتا زورنا وما قدر اللہ حق قدری او دی خیال نو سات دا اللہ پا مناسب دا خیال ساتر دا اللہ چی سنگ دا اللہ دا خیال ساتر حقو نو آغا شانتی دا اللہ خیال نو سات کنا وما قدر اللہ کا قدره وما عظم اللہ کا عظمته او دی تعظیم انک دا اللہ عزت انک دا اللہ پا مناسب عزت دا اللہ وما قدر اللہ کا قدره وما عرف اللہ کا معرفته اللہ یقیناً انہ پی جاندہ چسنگ دا اللہ دے پی جانگالو حقو امام سے بولارو منستا امام سے بوی اللہم عرفنا کا حق معرفتک وما عبدنا کا حق عبادتک اللہ پی جاندلیم یہ زکا چھ پی جاندلی دینی نو خو ایمان پورا رانگی کنا نو اللہ پی جاندلیم یہ سیم پی جاندلی چھ تزمنگا واقدار او مالک او منگا عجزانیو پی جاندلیم خک کرائی وما عبدنا کا حق عبادتک اللہ چستا دے عبادت سنگا حق و نغو مدا کرے ندے وما قدر اللہ حق قدرے او دی انہیں پی جاندو اللہ لرا عزت انکل اللہ پا مناسب عزت دا اللہ کلا اذ قالو کلا چووی دی ما انزل اللہ ولا بشر من شای نظر آلے گلے اللہ پا انسان بانی اس چیزو علا باشارین انسان پا بچی بانی من شای انی یو پان کتاب اس شای اللہ نظر آلے گلے پا یاو انسان پی کرون دے اس شای اللہ پیس انسان نظر آلے گلے تور تک نظر آلے گلے دا سگورو کپر مکو ہی کنا ما ننزل کتاب اللذی جا بی موسیٰ دا سیر تک من پکیو تورات پا ہم دا منزا ووزی اگا تورات پا ہم دا سشی دا منزا ووزی ما ننزل کتاب اللذی جا بی موسیٰ چار آلے گلدے کتاب آغا جا بی موسیٰ چار آگلدے پاغی بانی موسیٰ رات لکڑو پاغی بانی موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جو بیان کرو گا چار آلے گلدے تا چوائی تور ٹکے پیس انسان نے در آگلن دا تورات تور ٹکے نو اگر موسیٰ علیہ السلام انسان نو پاگر چر آگلن دا آگلن انکار کوئی سا معلومی گی چیز دی سوال کون کی یہودیان نی سوال کون کی سوک دی یہودیان نی خدا سوال زدنو این آدم نی سوال سنی زدنو این آدم نی گینی دی دی پیغمبر دی بشریت نمونکرو نو دی پیغمبر دی بشریت نمونکر خسوکو مکیو والو و مشرکانو خود دی سوال والا کون کی چیو نو آغا سوکو یهودیانو ذکر و تا جواب کی موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی که سوال والا مکی والا شی نو سوال خو ٹک تے خو بیا جواب ندے سئی ذکر آغی خو موسیٰ علیہ السلام ام نماننو بیا جواب سئی ندے اکا سوال کون کی یهودیان کی نو جواب سئی دے خو سوال ندے سئی ذکر آغی دے پیغمبر دے بشریت نمون کرو نو نو ما جواب کو چی سوال کون کی سوکو یهودیانو خو سوال زدنو این آدن دے او کتو آئے دا سوال ربانی نے کہا چھے دا خو مکی صورت تے انو مکہ کی یہودیان چرتو صحیح دے کنا پونو شوی جوڑے بے نو کتو داوائے نو زبا داتا داوام چی جنسائے خبری اوڑی راڑی چی جنسائے خبری اوڑی راڑی نو ٹک تا او آگئی پا مدینہ کی خوزا ہر چرتا را رسیدی لیو مکی تا را رسیدی لیو کدی یو آیات تا پکسو آئے مدنی وای نو تا چی وی جو جمله تن واحده تن نازل شوه دی نو لیل اکثر حکم کل سپوش وی دا مشکل دی سخت مشکل دی او دی اشکال تا ایچا زحاب نده کرده علاوه دی ویسا شیخ سمنا او اغا وی چی ایچا تا زحاب نده کرده علاوه دی تفسیری کبیر نا نو بس لن زان سرولی که که زمان پا دی خبر و مکتیپا نی که نا دا زان سرولی که چی یا تفسیری کبیر دیکنا ضروری ہے صحیح ده کنا خدا ټولو ګره په تفسیری کبیر کې نشته چې ما تاسو ویل اول ما انزل الكتاب الذي جاء به موسى وتوای چارا لګلو کتاب آغا شرات لګړو پاغي باندې موسى عليه السلام رڼا او هدايت په اړه خلکو تا جالو نو قراتي سا ګرځوي تاسو لره ټوکړي ټوکړي توب دونا کار کوي دلاره چې کوم کوم غرضي وتخفون كثيرا او پټوي رضی و نقصانم نئی فائدہم پکی او نقصانم پکی نی نخکارا کوئی قیم صلاة و آت و زکاة ورکعو مار راکعین او چکم کیوں دا غده نو نخکارا کوئی و تخفون کثیرا او پټول ډیرو لام و علمتم او پو در کړی شو تاسو لا دا رسول الله تعالی چې تاسو پینو پوی دی و علمتم یعنی من علم من ذل الذی علمتم و علمتم پو در کړی شو تاسو تا دا اری لم تعلمو چې تاسو پینو پوی دی ولا باکم نستاسو مشران ورته وای الله چاره لګل دین جواب الله ثم زارهم یا پریدا فی خوازیم پا باطلو دی که علابون چلوی کئی خفلو باطلو کی دلگی آئی سم مزارهم بیا پریگ دی لرا فی خوازیم پا باطلو دی که علابون چلوی کئی نو تسملا دی وپریدی نو تب اسملی نا نا تب خفل کار جاری ساتی وحازا کتابون انزل اللہ مبارکون دا کتاب چلی را لگره منگ دی لرا دا خیر و برکت نڈک مبارکون خیر و برکت نڈک خیر و برکت تی ندوڑی گی بس تعلق دے وسر اول رو نو اللہ بدل خیر و برکت در کی بے زاوی وی معلم اللہ الخیر خون کے دے خیر او دے برکت لوی خیر او لوی برکت دا اللہ یوالے او پا اللہ ایمان دے اگر قرآن خی کنا مصدق اللہ دی رشتی آکون کے دا کتاب بین دے چمخ کے دے نو والو تنزر آو دا چوی آرہ تو ام القرآن آسل لکلو یعنی مکی والا و من حولا سوکتی چاپی رد دے ندی طول دنیا طول دنیا پا قرآن بانی یارول غواری والی تنزی را ام القرآن من حولا دانا چیزا تش دمکی والاو کتابو والذین آمنون بالآخرہ آکسان چی ایمان آری پا آخرت بانی یؤمنون بی اگر ایمان آری پا دی قرآن زکر چی پا آخرت ایمان لری نو اگر دا اللہ نے یری گی نو پا قرآن بانیم سو لری ایمان لری وهم علا صلات محافظون او دی پا منزون قبلو بانی محافظون ساتن کون کی دی من ساتی نو دا من زکر خاص کنام چلے انہا علم الایمان دا دی ایمان نخدا لے انہا علم الایمان او بل دا دے سوک چی دی منز حفاظت کئی نو آگا کی دیشی چی دی نور دینو میں حفاظتو کی عمر رضی اللہ تعالیٰ قوم تا خطاب کو ویو اعلان واری انا اہم اموری عندکم الصلاح تاسو کی ضروری کار چی زبی تپوس کم نو دی منز بکم عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوئی ان اهم اموري عندكم الصلاه ان اهم اموركم يقينا ضروري کارون تاسو نه عندي زما په نسبانه الصلاه هغه موږ دي فمن ضيعها فهو لسواها ازيا چا چې موږ برباد کو نو هغه به نور دینم بربادي نور دین بم سکی بربادي فهم على صلاتهم حافظون او دی پا منزون قلوبانی ساتن کون کی دی ومن از لاؤی من افترا علاللہ کذبا زورنا پا انکار دا قرآن سوک تلوی ظالم داغ چانا چو جوڑی پا اللہ بانی دروغو پا اللہ دروغ جوڑی دا بدی نبی علیہ السلام توی تی دزان جوڑی نو اللہوی کدی دزان جوڑی دا خوبی علوی ظالم شی حالان که پیغمبر خو ظالم نی ومن از لامو سوک تلوی ظالم داغ چانا چو جوڑی پا اللہ دروغ او قالا یا وی یوحی علی وی کولشی ماتا ماتا موی کولشی وی او قال اوحیا الیا ماتا موی سو کولشی وی کولشی وی زوم را سیدلی ما قادیانه قادیانه وی ماتا موی کیگی ماتا موی کیگی ماتا وی اوشو وی آقا وقتی ما بانی حیث بیماری وی دا خص خ پیغمبرو پا دوم ماهواری رات للکت زنانو او قال اوحیا الیا وی ماتا وی کیگی مسلمه کذاب وی یا اسود انسی وی پا ما باندی وحی کیگی پا ما باندی وی سکیگی وحی کیگی وی لگا بیانای یه نا یا رخو وی بیان که لگا کنا وحی وی لگا او آیا آغا وقت که صورت فیل لاغلیو سر آغلیو صورت فیل ماغی کیو علم ترکیف فعال ربو که بیا صابل فیل نو داغی مقابله کیوی الفیل ومال فیل وما ادراک مال فیل لہو زنب قصیر و خرطوم طویل الفیل وملفیل اتی تا تصفت دا چه صدی اتی اتی خوی دیر زبرده شیده لہو زنبن قصیرن و خرطومن طویل لنده لکای دا و لوی خرطان ده عمرو بن العاص لا مسلمان نو رضی اللہ تعالی عنہ اگه و سراو اگه تاوی اسی تپی ایمان وایا تپی ایمان وایا چستا دا الفاظ دارا بای ٹک تی الفیل وملفیل داوی ٹک تی دا سی طریقہ عرب کم دای کی وای چې دا وای چې القارعه مل قارعه و ما ادراک مل قارعه دا په کم ځای کې وای دا هغه ځای کې وای چې کله دی سیسته د خلکو ذهن رسیږي نه نو اتی ولې څوک نه پیژني چې ته اتی او څه شی دی اتی تا ته څه شی خبر درکړه چې اتی څه شی دی تا غوړ چا ته پته چې اتی څه شی دی وی تا ته ښه پته ده چې زما دا خبره دروغ ده دا د الله نه ده بلې وصافات صوفان باره کې جوړ کو ولا اجنات اجنان ولا قمات لقمان والخابزات خبزان وی زمار قسمی پر اوڑو غگون کو زناناو زمار قسمی پر دوڑو پر خون کو زناناو زمار قسمی پر نونای غستون کو زناناو دو خوز و دوڑو سرا دیر کارو دا خو پیغمبرو او دای برپسی وی چه انا قریشا قوم یادلون دا قریش دیر ظالمان دی نبی علیہ السلام تبی کنا انا قریشا قوم یادلون دا قریش دیر ظالمان دی بلکی شروع شو بل زائی کیو دا وی وی یا زفدا بنت زفداین نقی کم تنقین للماو تک درین و لشارب تمناین وی چندگا تغی گا سورا با تغی گی نو بخڑی گی ستا پا تغاری او نو چکم دن اسکن کے منی کی گی سارا تغاری نا دا وحی وا دا چاہتا ہوا ہے خلق کو پرخانی دا پیغمبر ہو دا وحی وا او قال وحی لیا از قرآن مقابل کولا خلق اخبرو متیان ہو پرخاندل پاگی چکم متیان ایمان ہو رو پرخاندل اے قادیانی وحی وا او پدبانیو میں ما بانی ماہواری را غلی وا او قالا اوہی ایلیا مرزا کی تزاد بیانیا وڑگون تی رسالت دا نیلوی سبراہیمہ اللہ پوچھے گون تی دا خود مار ظاہر دی قادیانان دا پارا مرزا کی تزاد بیانیا آچو گوری چی داغ پا کتابونو کے کمیٹا کسلی دی سڑی لخندا ورزی داغ پا وحی پوری دا پدبانی وحی شیوا اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں نہ مرتا یہ کنجر کبھی اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں نہ مرتا یہ کنجر کبھی نہیں وہ ٹٹائی کے مڑے تھے پیغمبر ہو داغ کے مڑو سانڈاس کے مڑو بچ سنگ ہو آ غزل اور غلام احمد کی اور پشمیر زابوت بلو لانت کے لانت راس زابوت داری دا دنیا بسیار آؤ بسے کرد کہ در حقیقت سگے دار الجزابوت دوزخ پہ ہو سکے دنیا کے غپے دو نہ او کنا خدا دی پلانت کی اللہ دی گورا کتبوزی او قالا اوحی لیا او قالا اوحی لیا یا وائی پینڈائش رحم اللہ ویوی پیچھے پرائمری دا گسیٹی دا پترا پرائمری دا پہلا کیا گدا کہ میں نبی ہویا نمور نمی گسیٹائے ہو نمور نمی گسیٹائے ہو او پا پینزم کے پیل شے ہو پینزم کسو پیل ہو نگا سیٹی دا پترا پرائمری دا پہلا کیا گدا کہ میں نبی ہویا نگا سیٹائے زوی تو گورا پینزم پیل تو گورا ویزا پیغمبر ما او قالا اوحی لیا ولم یوحی لیا شیعون او قالا اوحی لیا یا ویدے چوئی کی گی ماتا ولم یوحی لیا شیعون او حال دارے چوئی نکی گی دیتا اس شیع دروغ وی ومن قالا سانزل مسلمان انزل اللہ او اغلوی ظالم دے چوئی سانزلو زردہ چنازل بکم داغ پشان لکه چنازل کری دا اللہ وی دا خو منگو هم جوڑو لیشو دا دی چه دا پخوانی قسی که دا منگو کو کنه دا سه خبر دا وی دا سه درسونو ولی منگو شو کولی سه وی او که کنه نرشا سانزلو مسلمان زر اللہ زر دا چرا نازل بکم پشان داغی چنازل کری دا اللہ ولو ترا ازی ظالمون دا خبر علمان دا قاجانی پسی زکه که دا دی دروخ پیغمبرانو پسی چه دی نپس زنونو که نپرت پیدا شی نپرت پیدا شی زنی خلق ورد قادیانی و احترام کئی چه نفرت پیدا شی تا ذکر ما دا خبرو کن چه نفرت پا کارتنا منظور چنیوٹی رحم اللہ سرگوده تراغلو مونگ تا سبق ویده دی پا بارا کی نا سپای که وی وارا بول کن ما وی بیاوی وی می ذرا مرجے کے مو میں پیشاب کر کے آتا ہوں وی بھائی جب بھی پیشاب کرنا ہو تو لیٹرین کو مرجے کا مو سمجھ کے کرنا وی چه کلم وارا بول کن لیٹرین دا مرزا خلو گرنی دا مرزا غلام احمد قادیانی ناغه خلو گانه یا چه داده میرزا پخلو که وارو بلکم دار صد پارا داده دیده پارا چه دی خنزیر نه نپرد پیدا شده مسلمانانو من قالا سانزل مسلمان زل الله ناغه اقلیت اس ختمه او ساغی سر اتحادونه کی دا لگیه دی من قالا سانزل مسلمان زل الله زرده چنازل بکم دا اپشان لکه چنازل کردی الله ولو ترائز ظالمون فی غمرات الموت کو لیدلویتا کو وینی تو ظالمان لرا پا سختو دو مرکی فی غمرات الموت پا سختو دو مرکی والملائکت و باسیتو ایدیم او فرشتی اگده انکی لاسون اخپلو لرا لاسون اگده کری دست دو پارا دا عذاب د پاره وای او ټکایې لکه انفال کې وای یضربونا وجوههم وادبارهم مخونه ولا وای یضربونا وجوههم وادبارهم وای ولا مخونه او کناټی دای وای او ټکایې 50 نمبر آیات د سورته انفال د دې د پاره وګد کړي یضربونا وجوههم وادبارهم یا باس تو ایدین بی قبض الارواح روحونا تیرا اوباسی فاغی تیلا سوگت کڑی فرشتو یا بی صحائف الامال آخری جو انفسکم راو باسی خپل ساونا دا فرشتی تن روح راو باسی لا سوگت کڑی راو باسی آخری جو انفسکم راو باسی خپل روحونا دیو مانا آخری جو انفسکم او باسی خپل نفسونا دا عذاب نا زین رانشی کنا خلیسو آمن العذاب اخرجو انفسکم او باسی خپل زارونا یا راو باسی روحونا خپل آل یوما نن تجزاونا عذاب الهونا سزا در کولشتا سلرا تجزاونا بدل در کولشتا سلرا دا عذاب دس پکاوی سپکاوی سپک پشی اما کنتم داولی بس پکی گئی ندی وجنا چویل بتا سواللہ پالا بانی غیر الحق نامناسب بینا وکنتم انا آیاتی شرک نامناسب دیکنا وکنتم انا آیاتی تستکبرونا او تاسو با دایتون دا اللہ نزان کٹ گانم فلقا جی تمونا فرادا کتو آئے مال او شفارسیان با مخلاص کی پی آئی با ٹول نی ولقا جی تمونا فرادا یقینا رابشی تاسو منگتا فرادا خالی دا مالنا یو مانا فرادا خالی دا مالنا منفریدنا عن الاموال بلا مال ولا معین فرادا بے مالا تشتور یا فرادا یک کی آوازی بید امدادیانو نام سوک امدادیان بومنی یک کی آوازی براشی فرادا یک کی آوازی بید امدادیانو نام کما خلقناکم اول مرہ لکا چی پیدا کریم وی تاسو پا اول زل و ترکتم ما خولناکم او پری وقت دی تاسو آغا چی می در کریو تاسو تا دا اول ایمانی تایید مال بنی کنا و ترکتم ما خولناکم او پری وقت دی تا پاتی بکی تاسو ما آغا خولناکم چه درکڑی میو تاسلا ورا زورکم رسول شاگان اخبرونا وما نرام آکم شفا اکم او بنو منگ تاسلا سفارشیان ساسو دو امانی تایید وما نرام آکم او بنو تاسلا شفا اکم او بنو بینو تاسلا شفا اکم سفارشیان ساسو اللذین آغا زامتم چه تاسو بداوی کولی انہم فیکم شرکا چه دیدی پتاسو کی صدار دالا لقد تقد تو آبائنا کم یقیناً غصش و رشتہ ستاسو لقد تقطع بینکم یقیناً غصش و رشتہ ستاسو ستاسو اخپلوی ختم شو تعلق ستاسو ختم شو بینکم فاعل تقطع دے مرفوع محلن لقد تقطع بینکم یقیناً غصش و رشتہ ستاسو وظل انکم ما کنتم تظنون او رک شو ستاسونا آغا خطا شو ستاسونا آغا چه تاسو داوی کولی چه دازمون سفارشانی او خودر نخطا شو وظل انکم ما کندم تاسو مون او رک شو او خطا شو تاسو نا آغا چه تاسو بداوی کولی ان اللہ فالق العب و النوام اطلسن دلیل اقلی او داو سرام ذکر کئی تسلیم دا داعی تا لکاڑو که او دانا پا مزا تیخ کئی دانا پا مزا لگ زر تیغو کی او اڈو کے پا مزا تیخ کئی نو زن زلو نا دا سی چی آغا اڈو کی کنا نو تو خواری کوا اللہ با کی تیغو نا پیدا کی تیغو نا با اللہ پیدا کی لکا شپی پس سبا رازی خدا سے پاورن خونی کنا چی شپا ڈائریک شپا او بر ڈائریک سبا نا شپا پا مزا مزا ختمی گی سبا پا مزا مزا رازی کنا نو دا سی زمک اپرید سڑیا کتوائی ملگری منشتے دا اسمان ستوری بستا ملگری کم دا اسمان ستور عمر ملگری بدل پیدا کم نور اس پگمائی بدل پیدا کم نو گوری باران بے فائدی نزی ستا بیان با بے فائدی نزی دی خورکو دا فائدہ ام دا که خواہ پائدہ گوری نو خیر دے تفسیر عثمانی دیکھنا ضروری ہے دی زی سرا تفسیر عثمانی قتل پکار دی اردو والا ان اللہ فالق العب و النوا یقینا اللہ چھے نو چون کے دانے دے او د بمبتے و النوا دا اڑوکی اڑوکے دا کجوری اڑوکی تنوا ہوئی و النوا او اڑوکے ان سو کو تو بمبتے ہوئی سو کو تو ہٹ کے ہوئی فالق العب و النوا اللہ دے چون کے دانے او دا اڑوکی یو خرج الحیہ من المیت راو باسی جوندی را دا مرنا نستا کارنگی خو اللہ بے ٹک کی ومخرج المیت من الحیو اور آستن کے دے مرلہ رد جواندینا ذالکم اللہ دے کارن والا تاسم اللہ دے فاننا توفکون نچرتو فاننا توفکون نچرتو والو شیطا سو دا اللہ نا دا اللہ دے صفتنو نا دا مخلوق صفات تلاڑی او دا مخلوق صفتنو ہم اللہ لورکل یا دا اللہ صفتنو ہم مخلوق لورکل فاننا توفکون نچرتو والو شیطا سو دا اللہ دے صفتنو نا فالق الاسباح چون کے دا سبا دے سبا چاہی فالق الاسباح چون کے دا سبا وجال اللیلہ سکنن او گرزو داش پدارم و شمسا والقمر حسبانا او نورا سبگمائی دا پار دی حساب کتاب حسبانا بی حسابن یا حسبانا بی برحانن دلیل گرزو لدے و شمسا والقمر حسبانا او گرزو دا نورا سبگمائی دا پار دی حساب کتاب ذالکا تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ دا غالب پویا بادشاہ ذالکا تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ دا غالب پویا بادشاہ شلم دلیل وہو اللذی اللہ دیا غزات جار لکم النجوم آچ گردوری تاسو لرستوری اتا تدو بیا دا چتاسو لاروں وی پاغی بانی فی ظلمات البر والبحر فنا معلوم زائنو دو وچی عدلواندہ کی ستوری بانی بے لار معلومولا ستور خوامیشہ پہ یو زیبانی اولاری نو بیابان کی سڑی تا پتہ نہ لگی چی قبلا پہ کم طرف تا نور خاطر پہ کم طرف تے او پہ دریاب کی سڑی تا پتہ نہ لگی چی قبلا پہ کم طرف تا نور خاطر پہ کم طرف تے دا دریاب نموراد دار توربیلی ڈیم نہ دیکھا دریاب سمندر چاغیز یو طرف او بل طرف معلوم نہیں نو پتہ پہ کنے لگی نو دی ووی قبلا پہ کم طرف تا زمونگ زائی خو قبلی طرف تا دے نو ستوری تا بیو قتل چی دے قبلی ستور دا دے نو آغی پسی بروانو نور خاطر ستور دا دے نو پا آغا طرف پاندے بروانو مون خو یو قوم تزو یو ملک تزو اوغا پا نیلاو طرف پاندے دے نو دی نیلاو ستور بے کتلے اسم دا مشرانو نتا پوسکا نو آغای دا ماخام ستور ام پی جنی او دا ماسوطن دا سار اغا ام پی جنی او آغای دا قطب ستور ام پی جنی دا نیلاو ستور ام پی جنی طول ور تا پتا لگی نو لارے بے بے معلومو لے لیتا تدو بیا فی ظلمات البر والبحر دا چلار اومی تاسو فی ظلمات پا تیارو یعنی نامعلوم زائنو یا پا خطرناک موقعو کی ظلمات خطرناک موقعی فی ظلمات البر والبحر دا دستور و پایدہ ویلی دا بلا دستور و پایدہ صورت صوافات ہم ذکر کئی حجر ہم ذکر کئی رجوم اللہ شیاطین ویشتن کی دے شیطانانو شیطانان پی اللہ اولی درم پایدہ ہم ذکر کئی صورت ملک فلقد زینا السماء الدنیا بمصابیح چی اللہ سطورو کی فائدہ چولی دا چی اسمان پی خیستہ کردے اسمان پی اللہ خیستہ کردے دا دری فائدی قرآن ذکر کردی زنی او فائدہ داوی چی پدی میوو کی دا خون او یا رنگ چی اچولی کی گی نو دا اللہ دا سطورو پر رنا چی دیل دا مدام رنا پا کار دا کم زیتے دن نا اللہ رسی زا دا شوی دا دین علاوہ پائدہ چی پکی سوکلتی فو ظالم و معتدن اگر ظالم دے زیادی خور دے شامی وی دا ظالم نے دین علاوہ بلا فائدہ پستورو کے لاتول دا تنجیم نے دا نجوم پرستی دا او دا ناروا دی دا نش در شریعت کے کسو کوئی چی ادریس علیہ السلام نو اغلا اللہ پا وحی ورکڑے وا کشی صحیح شی اللہ ہے اغلا پا وحی ورکڑے وا نور چالا دا نش در چی کامل نجومی او امیوب سوابری او کامل نجومی او جان محمد سرحدی وما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت لتا تدو بیا فی ظلمات البر والبحر دا چلارو میتا سو پای سرا فی ظلمات البر والبحر پا خطرنا گزائنو دو چلو اندکی قد فصلن الآیات لقومی عالمون یقینا جدا جدا بیان کردی منگا دلائل لیوالی سپار دا قوم چاگی پوئی گی وہو اللذی انشاکم من نفس واحدا اولا دیا غزا چپید اکری تاسو دا نفسی اونا پا مستقر و مستودا پا مستقر انو زائد پات کیدو دے و مستودا و زائد آمانت سالور عالم دی سو سالور یو دا مور گیڑا دیم دنیا او دریم دا قبر او سالورم دا آخرت دوو کی سڑے جواندی آرام کی دوو کی سڑے جواندی او سکی آرام کی یو دا دنیا او یو دا آخرت دا دنیا او دا سشی دا آخرت او دوو کے سڑے امانت پروتی مڑی او سپروتی امانت یو د مور گیڑا کنتم امواتن فاحیاکم او دویم عالم برزخ قبر پای که سڑه مر پروتی او مرگ دیتا وی چه روح د بدن نجودائی روح د بدن نسی جودائی او جوان دیتا وی چه روح او بدن برغی روح او بدن یوزائی نو دلتا مستقر نمورات اغز ایونا چه ای که سڑه جوان دیده او مستودان مراد اغه زاینا چای کی سړی امانت پروت ته پو پښوی کو پو پنه شو فمو استقر و مستودا ما وردی غنی مانی کړی دی بیا فمو استقر و مستودا فمو استقر زید آرام و مستودا زید امانت فصلن الایات لقوم یفقهون یقینا قال فصلن الایات یقینا جدا بیا جدا جدا بیان اومنګا او جدا جدا بیان کړی مونږه نخیره والی د بار دا قوم چای کی فو سوچي فقہ بکی یعنی چې د علم نه رسو نتیجه راستل شي مخ کی ویل قوم یعلمون د بار دا قوم چې غي علم لري نه د علم نه رسو فقہ پکار ده او فقہ دا ده چې هغه نتیجه تورسی بیا ور پسې ایمان پکار ده نه زکه وی لقوم یؤمنون لقوم یفقهون د بار دا قوم چې آی کی سوچ او فکر وی پویږي وهو الذي دوئشتم دلیل الله دی آغا ذات انزلا من السماء مان چرا ورید برن باران فاخرجنا بی نبات کل شاین راو باسمنگا پدی سرا تیغون دار یو سیز زرغون دار یو سیز فاخرجنا منو خزران نراو باسمنگا دینا شنکه نخرج منو حب متراکبا راو باسمنگا دینا دانی لاندی باندی متراکبا پیو بلسواری لاندی باندی انگور تو گورا دانه دی یو بل پاس دی متراکی بان لاند باند پی یو بل سواری وامن انقل من توالی ها قنوانون دانیا او دا کجورونا من توالی ها دا گلونو داغینا قنوانون دانیا غنچی دینیز دینیز دی وامن انقل من توالی ها قنوانون دانیا توالا اولو ما اطلاعو اولو ما اطلاع نارون بیچ کم راوزی اغا غر چی غرطو لوی شی دا شو گوری دا کجوری داغا مغیطا بختا منگا طرف تو تخلق زنپاک وی وی وطا کنوی وطا زنپاک وطا وی غرشی لوی زنپاک تی یا وطا گل وی کجوری گلو کو نو گلو کو مغیطا رنبیر آواتلی بیا غلوی زنپاک پو غنچو وڑو وڑو کی تقسیم شی ای که بیا وڑی وڑی سی غنچاگای گی پکی که نی پکی وڑی وڑی دا انگور دا هم که لیدلی تاسو نی اوه غلط غنچه بیا پایی که وڑی وڑی سی غنچاگای پکی دا غشانتی من تالی ها دا گلون دا آغی نام یا دا زنپکون دا آغی نام قینوانون دانیا غنچی دینیز دینیز دی و جنات من آنا بین او باغون دا انگورو و زیتون آدو خون دا زیتون و رومان او دانا رو مشتبیان یا شاندی پرانکی و غیر متشابه او دل بدلی خوندون آئے انزوری لاسمری دا اسمرا او گورای لاسمری میو دا آغی تا دا اسمرا کرچ میوانیوی انظرو نمراد نظر تش دا قتل ندی نظر دا فکر او دا سوچ تا نظر الاعتبار انظرو الى سمری سوچو کا میوی داغی تا کلچ میوانیوی وینغی او پخوالی داغی تا این نفیزا لکم یقینا پدی که تاستام خامخان خید پر دا قوم چه غیمان لری و جالو للہ شرکال جن زورنا داو گورا اللہ دا طول کارو نکی آدی بیام اللہ سری صدار جوڑی اوی صدارم پیریان چا بیکار شید اغال دا سری صدار جوڑی ایت ماما گانوی و جالو للہ شرکال جن او گردی دی دا اللہ سرا ای صدار دا پیریانونا و خلقوم و خرقولو بنین و بنات و خلقوم اللہ پیدا کری دی لرا اللہ پیدا کری دی نو مخلوق دا اللہ سری صدار جوڑی و خرقولو بنین و بنات او پا زورا جوڑی دی اللہ را بی دلیل جوڑی و خرقوش لی دی مطلب پا زورا جوڑی دی اللہ را زامن و جنکای زامن و لونا بغیر علمین بی دلیل سبحان و پاکت اللہ زامن و جنکونا لونا تعالی اوچت تی اما داغنا سفون چی دیو علا بیانی بعدی و سماوات و الارض و دیشتم دلیل ناشنا پیدا کون که دا اسمانون دزمکی بی نقشی پیدا کون که دا اسمانون دزمکی انا یکون لہو ولد ولم تکن لہو صاحبا سرنگی بشی غلران یا بچے ولم تکن لہو صاحبا نشتے غلران خزا خزا نشتے نو بچے دکی میراغی وخلقا کل شن اللہ نے پیدا کرے اور یہ اسی دو دا خالق بچی تا سو ضرورت تے وہو آب کل شن علیم آغا اللہ نے پاہر سبانے پویا دا غنائبون یا ضروری تا ضرورت سپادشو لالکم اللہ ربکم دے کارون وانا تاسوام اللہ دے رب ساسو لا الہ الا ہو نیشت دے آج تروا پیدا غنا خالق کل شای پیدا کون کے داری اسی دو فابدون بندگیو کئی داغی اللہ فابدو وحده لا شریک له وافردو واقروا له بالوحدانیہ ابن کثیر وی فابدو نیکی آواز عبادت داغو کئی وہو آلا کل شن وکیل آواغ اللہ رے پاری سبان کار جوڑا ان کے لا تدرکو لبسوار نشی راگی رولے آگی اللہ رستر گی اللہ رستر گی راگی رولے نشی لا تدرکو لبسوار نشی راگی رولے آگی اللہ رستر گی وهو يدركو لبسوار آواغ اللہ را گیری طول استر گولا وهو اللطیف الخبیر آواغ اللہ رے باریک و خبردار وهو اللطیف آواغ اللہ رے محربان وهو اللطیف آغا اللہ تیفو فی التدبیر آغا اللہ لے باریک تدبیر والا الخبردار و خبردار پاری اسی زبانے ترغیب قرآن تا قجاکم بسوائر من ربکم یقین راغلی تا استا خیار دلائل ترم درستا سو فامن افسرا فرن نفسی چاچی اولی دل دیلاران فائدہ دخبار دخبال زاندہ سوک چلی دن کشو ومن امی آسوک چڑون شو فالیان و بال پتو بانده ده ومان آلیکم بی حفیظو آنی مذہب پتاسوان ساتون کے وکذالکان صرف الایات درم امتحان درم آقبا درم غنڈائی دائی تا درم امتحان امتحان ببل رازی وکذالکان صرف الایات دا بہتوئی ولی اقولو دارستا یو مانا امتحان طریقی مختلفی دی قرآن جامع تکرارو درستا طولو تشامل لے یو مانا دا درستا ولی اقولو درستا دارنگی اڑو راڑو منگا فلایتونا لتقوم الحجا چی دلیل قائم شی ولی اقولو درستا او دا چی اوائی دی درستا یعنی دارستا زرد اکڑا دا مسالا دی زرد کردی دا سمت لب خدیزو تکردی دا چالا کی دا بلای بچیا پارا طریقہ بیانو لشی خو منگ دخپلو نارو لے نشی درستا خد زو تکڑی دا مسالا خد زو تکڑی دا زڑکڑی دا بلا بچی چالا کی پا دلائلو سرا پا مثالونو سرا ادار آیات نے ثابت ہے سم دل پی چل درزی خو گر منگ بکلک شی لاسخی دے منگ دخپلو بابا گانو نارو لے نشی دا یو مانا چی دا مسالا دا زڑکڑا زڑا کڑی دیدہ خلی زوتا کڑی دیدہ دویما ولی اقولو درستا دا چی ہوئی دی درستا اے ممن تعلمتا دا چانویز دکڑی دا مسئلہ استاز دیو خیوی دا چانویز دکڑی دا مسئلہ تا بانگلی وی کی تخپل استازو خیا ممن تعلمتا ولی چانویز دکڑی دا مسئلہ نکو استاز دا است دا سد پارا دا جنگ جو رول دا پارا دا ہوئی چه استاز خواهی نو استاز پسی بدر بادی ردی ہوئی چه استاز پسی بادی ردی ہوئی نو غیرتی شاگرد آگه چه پا استاز خپکی گی کنا چه پا استاز خپکی گی تو نو تب هم سوائی کنا نو چه تاسوی و غصوی نو جنگ جور شو چه جنگ جور شو نو مسئله پاتی شوا نو زای مناسب و گورم کابل گرام شیخ سوی وی سڑی راتوی چه تا کم زی سبق قیل ده نیما داسی خبر کته زیرا سره نو بوبدزم خیر دے ایمای کترا سره زینو بوبدزم به خیر به ام خبره کولا و ما چې حضرت سم نو واسطو وی چې داسې کو وی خا کړی ما شکرانه کو چې مای ک زما استاد بس د سول نو شلوم نه دی دکی وی بس ایله مخله کی خبره پاتې کړه وی